إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون أحباب في الله بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي سالنا سلام متومي صلى الله عليه وآله وسلم Nakuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu kumcha Allahu tabaraka wa taala, kwani hakika wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, wa amma mawdhu'una alyawm, ima mada yetu katika siku ya leo, kwa idhni ya jalla almaula سنتحدث عن زكاة الفطر وأحكامها. تزغمزيا ماذا ينسمى زكاة الفطر وأحكامها. زكاة يا فطري نا حكم زكي. لوزانغو katika iman, kwa sababu tumo katika kuaga mwezi wa Ramadhan na tumo ndani ya faradhi ya funga ya Ramadhani. Wakati huu wa mwisho kuna faradhi nyingine ambayo inawajibisha Waislamu waitekeleze ili waweze kumaliza mwezi wa Ramadhani na waingie katika mwezi mwingine. Wa hadha faradhun faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo faradhi ambayo alifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ma maana ya zakatul fitri istilahan, nini maana ya zakatul fitri kisheria? Qala ahlul ilmi rahimahumullah, wanasema wanawachuoni rahimahumullah, hiya sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, hiyo ni sadaka ambayo inawajibika bil fitri, kwa sababu ya kufuturu min Ramadhan, kuachana na mwezi wa Ramadhan. Ni sadaka ambayo inawajibika kwa ajili ya kuendelea kufungulia na kula kutokamana na mwezi wa Ramadhan. Ayuha nasu ibadallah, tunawajibika kuitoa sadaka hii ya fitri kama ambavyo utakapoona katika maelezo yaliyofuatia. Kwa hiyo hukumu zakati alfitri, hukumu yake kisheria wanasema fahiya wajibun ala kulli muslimin. Zakati alfitri ni wajib kwa kila Muislamu, anawajibika kuitoa zakati alfitri. Laqad qala Allah tabaraka wa taala fi kitabihi alkarim, na amesema Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani, qad aflaha man tazakka, ambayo aya hii wengi katika mufasirini, baadhi ya wanachuoni wamekwenda katika tafsiri ya kwamba atazaka hapa ni zakatul fitr, kama alivyokuwa Saidu ibn al-Musayyib, kadhalika pia Umar ibn Abdul Aziz. Hawa na tafsiri ya hii Allah anaposema qad aflaha man tazakka, amefaulu yule ambaye mwenye kutoa zaka, wakasema zakatul fitr inayokusudiwa hapo ni zakatu alfitr. Hii ni dalili ya kwanza inaonyesha kwamba hukumu yake ni wajib. Kadhalika pia kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaelezewa baadhi ya mambo aliyoyafanya katika zaka hii. Anasema Abdullah ibn Umar, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أنا سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله ألي فرضي شمتم والله زكاة الفطر زكاة الفطر صاعا من تمر بيشي كتكتند أو صاعا من شعير أو بيشي كتكنغانو. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha itolewe zakatul fitri pishi katika tende au pishi katika ngano. Kisha akasema Abdullah ibn Umar ala al-abd, faradhi hii inamwajibikia yule ambaye ni mtumwa, wal hurri, na yule ambaye yuko huru. Mtumwa anawajibika, aliyekuwa huru pia anawajibika. Wadhakari, na mwanaume anawajibika. Wal untha, na mwanamke pia anawajibika. Wasaghir, na mtoto mdogo pia ni wajibu kwake. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam wal kabir, na mtu mzima pia anawajibika. Mina lilmuslimin, wote hawa sharti wawe katika Waislamu. Kwa hiyo maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanaonyesha ya kwamba zakatul fitri ni jambo ambalo ni faradh, na Waislamu wanawajibika kuitekeleza faradhi hii zakatu al-fitr. Al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala amenukuu ijma'a ya wanawachuoni. Qala al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, anasema ajma'a كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. ومكبليانا كل من نحفظ عنهم, كل من نحفظ عنه كلا أباو تنيفاد كتوكواو منينو ينتولي منينو كتوكواو ونواتشوني إما وتكواني كتك مصحابة au watakuwa katika wanawachuoni, yani wale ahlul ilmi wakubwa ambao tunahifadhi maneno ya dini kutoka kwao, wamekubaliana ya kwamba hakika za sadaqatul fitri, yani zakatul fitri, ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu. Ayuhan nasu ibadallah, hii tumeshajua ni faradhi na ni lazima. Kwa hiyo kila mmoja wetu katika sisi ambaye atakayekuwa ana uwezo wa kutoa zakatul fitri, basi ni wajibu kwake kutoa zakatul fitr. Alhikmatu min mashru'iyatiha, nini hikma ya kuwekewa sheria? Kuna hikma gani? Kwa nini Waislamu wanawajibika kutoa zakatul fitr? Fa ani Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr tuhratun lisa'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matun lil masakin. Kutoka maneno kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yeye ana maneno anayoyataja kuhusiana na zakatul fitr. Anasema Abdullah ibn Abbas farada rasulullah, alifaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, sala na salamu zimwende, zakatul fitr, zaka ya fitr, tuhratan lisaim, kwa ajili ije kumtoharisha yule aliyefunga, min al-laghwi war-rafath, kutokana na upumbavu na ujinga, mambo aliyoyafanya ya kijinga, maneno mabaya aliyoyafanya, laghwi alizofanya katika mwezi wa Ramadhani. Inawezekana ndani ya funga yake lilimtoka neno baya kwa Muislamu mwenziwe, au ndani ya funga yake alimtukana Muislamu mwenziwe, au ndani ya funga yake alimdanganya mtu ndani ya funga yake ya Ramadhani, au ndani ya funga yake alicheza draft na keram, au ndani ya funga yake aliimba mziki kwa bahati mbaya. Alifanya moja katika mambo ambayo yenye kupunguza thamani ya funga. Sasa imefaradhisha zakatul fitri iwe tuhuratul lisaim, iwe tuhuratan lisaim, iwe katika hali ya kumtaharisha yule aliyefunga, mina laghwi warrafath, kutokana na laghwi na mambo machafu. Hiyo ni hikma ya kwanza ya zakatul fitri. Kisha Mtume sallallahu au kisha Abdullah ibn Abbas akasema wa tu'matan lil masakin, na pia kwa katika hali ya kuwalisha wale waliokuwa ni maskini katika sisi. Hii ni hikma ambayo ameitaja Abdullah ibn Abbas, hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akitaja athari ya maneno yaliyozungumzwa na mmoja katika wanaotangulia akiitwa Nafi, amezungumza maneno haya. Ayuha an-nasu ibadallah, kupitia maneno haya Abdullah ibn Abbas tunajifunza mambo yafuatayo, kwamba annaha tuhuratul lisaimi, ya kwamba zakatul fitri inamtoharisha yule aliyefunga, minal lagwi warrafath, kutokamana na lagwi na mambo machafu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tu'matul lil masakin, ni kwa ajili ya kuwalisha wale ambao ni maskini katika sisi, wal fuqara, na wale ambao ni mafakiri hawawezi kupata chakula cha kuwakizi wao katika siku ya Eid. Hiyo ni hikma ya pili. Lakini jambo la tatu, washukuru lillah, na ni kwa ajili ya kumshukuru Allah, kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lisaimin, kumshukuru ambapo anakufana yule aliyefunga, ala itmami faridhati siyam, juu ya kukamilisha mwezi wa Ramadhani. Ameikamilisha faradhi ya mwezi wa Ramadhani, anamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutoa zakatul fitr, kwa sababu wapo katika sisi ambao walifunga baadhi ya sehemu ya Ramadhani kisha Allah akawaondosha wakashindwa kumalizia mfungo huu wa Ramadhani. Najakallah, Allah amekuokoa na umemaliza mwezi wa Ramadhani. Zakatul fitri katika hikma zake ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kumaliza mwezi wa Ramadhani. Ayuha an-nasu ibadallah, ala man tajibu zakatul fitr. Sasa baada ya kujua fadhila zake na hikma yake, nani anawajibika kufunga zakatul fitr? Ala man tajibu zakatul fitr, kwa nani inawajibika zakatul fitr? Je, wewe unaruhusiwa kutoa au kuna watu maalum wanatakiwa watoe zakatul fitr? Ayuha an-nasu ibadallah, tajibu zakatul fitr ala kulli muslimin dhakarin kana au untha, dhakaran kana au untha, saghiran au kabiran, hurran kana au abidan. Inawajibika zakatul fitri kutoa kwa kila muislamu. Kila muislamu anawajibika kuitoa zakatul fitri, awe mwanaume au mwanamke, awe mkubwa au awe mdogo, awe huru au awe mtumwa. Maadamu ni muislamu, anawajibika kutoa zakatul fitri. Mwenye kiwango gani cha mali? Wanasema halul ilmi, man kana lahu qutu yaumihi, yule ambaye ana uwezo wa kupata pesa ya kujihudumia yeye na wale ambao anayewasimamia, chakula cha siku moja. Kwa mfano, katika matumizi yako ya kawaida, wewe na familia yako mnatumia 5000, una uwezo wa kupata kiasi hicho cha pesa, alafu wala hulfadhli, na akawa ana ziada sasa. Yaani kama matumizi yako kwa siku unaingiza 10000, alafu kwenu matumizi ya kawaida inakuwa ni 5000, basi ile ziada ile wewe madamu unaweza kuingiza zaidi hapo, basi unawajibika kutoa zakatul fitr. Unawajibika kutoa zakatul fitr. Yaani kama katika siku mazo katika biashara zako una uwezo wa kupata pesa ambayo kwa matumizi yako binafsi ya chakula na kutosheleza na ikabaki, basi unawajibika kutoa zakatul fitr. Ayuha an-nasu ibadallah, an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam farada zakat al-fitr ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Amewajibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoa zakatul fitri kwa mja, yani mtumwa na yule ambaye yuko huru, mwanaume na mwanamke, kadhalika pia mkubwa na mtoto, wote hawa wamefaradhishwa kutoa zakatul fitr. Kwa hilo jambo la kwanza na la msingi katika hukumu zakatul fitr, lazima watu wasielewe na wazitambue. Wallahu yatawalla sirah. Amma ba'd, ayuha an-nasu ibadallah, nakusieni tena kwa mara nyingine katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Faqad faza al-muttaqun, wamefuzu wale ambao wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuhan nasu ibadallah, watajibu zakatul fitr ala zawji an yukhrija zakatul fitr an zawjatihi wa abnaihi. Kadhalika pia inawajibika kwa mwanaume kutoa zakatul fitr, kumtolea mke wake pamoja na wanawe. Inawajibika mwanaume kutoa zakatul fitr, kujitolea yeye mwenyewe, kadhalika pia kumtolea mke wake, kadhalika pia kuwatolea wanawe. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, addul fitrata amman tumawwinun. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, addul fitrata, itekelezeni zakatul fitr, itoeni zakatul fitr, amman tumawwinun, kutokana na watoleeni wale ambao mna wamiliki. Tumawwinun ay tamlikun, wale ambao wapo chini yenu, hawali lazima kutegemea wewe, wale ambao wapo chini yako pia unawajibika kuwatolea zakatul fitr. Mtoto mdogo pia, kama una watoto watatu, unawajibika wote kuwatolea zakatul fitr. Kama wewe mwenyewe utajitolea, na watoto wako lazima uwatolee, ima watakuwa wako chini ya bale au watakuwa wako juu ya bale, basi ni wajibu kuwatolea zakatul fitr. Ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullah fil janin, wametofautiana wanawachuoni kuhusiana na aljanin. Aljanin kwa maana ya kijusi, mtoto ambaye anakuwa yuko tumboni, katika tumbo la mama yake. Je, anawajibika na yeye kutolewa zakatul fitr? Ikhtalafa ahlul ilmi ala thalathati aqwali, wametofautiana wanawachuoni katika kauli tatu. Kauli ya kwanza, annahu tajibu alayhi, imekuja ya kwamba anawajibika mwanaume kumtolea mtoto huyu zakatul fitr. Na kauli ya pili ni kwamba la tajibu alayhi illa ba'da an yulad, haitowajibika kumtolea zakatul fitr mtoto wa tumboni isipokuwa pale atakapozaliwa, hapo itawajibika kumtolea zakatul fitr. Lakini kauli ya tatu, ambayo ndiyo kauli sahihi zaidi, imepita katikati, wanasema ahlul ilmi, itakapokuwa ujauzito ni chini ya miezi minne, basi haiwajibiki, kwa sababu pale anakuwa bado si kiumbe, na baada ya miezi minne anakuwa amepuliziwa roho, kuanzia pale unawajibika na yeye pia kumtolea zakatul fitr. Ayuhan nasu ibadallah, madha yukhrijul muslim min ta'amin, kitu gani anatakiwa atoe muislamu sasa? Je, tunatoa kila kitu? Yawezekana mtu akaenda akakusanya huko chakula chochote, akatoa umbaazi, akatoa au kundi, akatoa. Madha yukhrijul muslim min ta'amin, kitu gani atoe muislamu katika chakula? Kitu gani anawajibika kutoa muislamu? Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala ana maneno katika hili, anasema yukhriju min quti baladihi mithlu al-urz wa ghayrihi. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yukhriju, anatoa muislamu huyo, min quti baladihi, kutokamana na ile chakula kinachopendwa katika mji aliyokuwa nayo, mithlu al-urz wa ghayrihi, mfano wa wali na mfano wake. Muislamu akatoa chakula kinachopendwa katika mji. Kwa ikiwa katika mji fulani wanakula chakula, wanapendelea sikukuu kula maandazi, basi itakuwa katika mji ule ni sunna kutoa unga wa ngano kwa ajili ya kupikia wanapokula. Na ikiwa katika mji fulani sikukuu yao wao wanakula tende, ndio chakula cha sikukuu, basi itawajibika katika mji ule kutoa tende, kwa sababu ni chakula chao cha sikukuu. Na ikiwa katika miji yetu inafahamika watu wanapenda sana wali, kama alivyotaja Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, basi zakatul fitr katika miji yetu muislamu anatakiwa atoe wali. Je, kiasi gani anatoa? Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, 3 kilo, yani kilo 3. Sheikh Ibn Baz anasema hivyo, japokuwa pia zipo kauli za watu wengine wanataja kuwa ni kilo 2.5, kwa sababu Mtume sallallahu alitaja sa'an, yani pishi, na ametaja milibazi pishi, ametaja kilo 3 kwa sababu zifuatazo. Pishi aliyokuwa ni kusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam si ndiyo pishi inayotumika katika miji yetu, hilo pia lifahamike. Na pia pamoja katika miji yetu wenyewe pia pishi zinatofautiana. Pishi ya tunduru ujazo wake na kiwango chake si sawa na pishi ya Moshi au Mbeya. Zinatofautiana, ukipima katika njia ya kilo utakuta zinatofautiana kwa namna moja au nyingine. Ibn Baz akasema kilo tatu, kwa tofauti tena itakayotokea, haiwezekani ndani ya kilo tatu ikaonekana kwamba kuna pishi inazidi zaidi hapo, haiwezekani. Kwa kilo tatu ikawa ni kama vile kubalance ile pishi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana katika darasa yangu nilitaja kilo mbili na nusu, lakini nusu inazidi kidogo. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yeye akataja moja kwa moja kwamba ni kilo tatu kwa ajili ya kuondoa mushkili wowote ule ambao unaweza ukajitokeza katika jambo kama hilo. Ayuha nasu ibadallah, mata yukhrijuha, muda gani muislamu anawajibika kuitoa zakatul fitr? Kuanzia muda gani? Wanawachuoni rahimahullah wametofautiana pia kuhusiana na muda wa kutolewa zakatul fitr. Wapo katika ahlul ilmi ambao wanasema inafaa kutoa zakatul fitri mwaka mmoja au miaka miwili kabla. Yaani mtu akatoa zakatul fitri mwaka huu akaamua atoe pamoja na mwakani asitoe na mwaka unaofuata akatoa kabisa, wapo katika wao. Walakin hadha alqaul qaulun dha'ifun, hii ni kauli dhaifu ambayo haina misingi katika misingi ya kihoja, haifai bali natakiwa iachwe. Lakini kauli ambayo imekuja, yukhrijuha qabla as-sala, anaitoa zakatul fitri kabla ya sala. Kabla ya sala, na hapa pia kuna njia mbili. Kuna wakati katika sheria ya fiqh inaitwa waqtul lilwujub, waqtul wujubi, na kuna wakati unaitwa waqtul jawaz. Katika mambo ya fiqh kuna waqtul wujub, yani wakati ambao ni wajib kutoa zakatul fitri, na kuna wakati unaitwa waqtul jawaz, wakati ambao inajuzu kutoa zakatul fitri. Amma waqtul jawaz bi an yukhrijaha muslimun bi yawmin aw yawmayn, wakati ambao ni jawaz, wanawachuoni wanataja muislamu aitoe zakatul fitri kwa siku moja au siku mbili, kwa maana 28 ya Ramadhani au 29 akaitoa, huu ni wakati inajuzu kutoa zakatul fitri na zaka yako inakuwa iko sahihi. Na imma waqtul wujub, wakati wa lazima ni baada ya kuchomoza kwa mwezi wa Ramadhani. Na wengine wanasema baada an tala al-fajr, baada ya kuchomoza al-fajri ile ambayo ni siku ya Eid, unakuwa ni waktu al-wujub, ni lazima wakati ule mtu atoe zakatul fitr. Na atakapoacha kutoa wakati ule ukapita wakati ule, anapata madhambi kwa kutokutoa zakatul fitr. Ayuha nasu ibadallah, zakatul fitr inatolewa kabla ya sala. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انا اسمع متوي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. انا اسمع عليه الصلاه والسلام اتكيتكeleza زكاه الفطر قبل الصلاه فَهِيَ زَكَاتٌ مَقْبُولَةٌ, hiyo inakuwa ndiyo zaka inakubaliwa. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ, na atakayetekeleza baada ya sala, فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ, basi hiyo inakuwa ni sadaka tu katika sadaka zingine. Atalipo ametoa sadaka, lakini anakosa malipo ya kutoa zakatul fitri, na anapata madhambi ya kutokutoa zakatul fitri. Bali katika hadithi ambayo imekuwa ni hasan kwa baadhi ya wanawachuoni, wanataja kwamba saumu ya mmojaoni inakuwa ni rehani. Rehani kwa maana inatundikwa baina samai wal ardhi, aipelekwe mbinguni. Muislamu anaikomboa saumu yake kwa kutoa zakatul fitri, ndio inapelekwa mbinguni kwa Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, huu ndio wakati wa kutoa zakatu alfitr. Qala Sheikh Salih الفوزان حفظه الله تعالى ويجوز تقديم اخراجها قبل عيد بيوم او يومين. انا اسمع شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى نينفا كيتانغوليزا كتوى زكاه الفطر قبل عيد kwa siku moja au siku mbili inafaa kufanya hivyo. Ameyataja maneno haya katika kitabu chake alichokita al-mulakhas al-fiqhi حفظه الله تعالى. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. الإمام البخاري ametaja katika sahihi yake ya kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitoa zakatul fitri kabla ya Idi kwa siku moja au kwa siku mbili. Ayuha nasu ibadallah, tukiendelea tena kuhusiana na jambo lingine la msingi, ni kuhusiana na hukumu ikhraji alqima. Nini hukumu ya kutoa kiwango, kutoa pesa katika zakatul fitr? Yaani mtu akapiga hesabu mathalan kilo tatu ya mchele ni kiasi gani, akatoa pesa badala ya kutoa kilo tatu za mchele, nini hukumu yake kisheria? Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, anasema Sheikh Fawzan, wa amma ikhrajul qima an zakatil fitr bi an yadfa badalaha darahima fa huwa khilafu sunna فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. أنا سمع شيخ الفوزان حفظه الله تعالى من وجهني أن يكون هاي البكاليو أنا زمون زمانين يفوتاي. أنا سمع شيخ الفوزان حفظه الله تعالى إما كتوى كيوانغو إما نبيسة كيوانغو كمالي fidia ya kutoa zakatul fitr bi an yudfa badaluha au bi an yudfa badaluha kitolewe badali yake darahim, pesa. Mtu akatoa pesa katika zakatul fitr, anasema Sheikh Al-Fawzan, fa huwa khilafu sunna, kufanya hivyo ni kinyume cha sunna. Hilo lifahamike, ni kinyume cha sunna, jambo la kwanza. Fala yujzi'u, basi haitofaa kutoa kiwango badala ya kutoa chakula, haitofaa. Liannahu, kwa sababu jambo hilo, lam yunqal anin nabi, halijachukuliwa, halijanukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wala an ahadin min ashabihi, wala kutoka kwa yote katika masahaba zake, ikhrajul qima, kutolewa kwa kiwango, haijanukuliwa kutoka kwao, fi zakatil fitri, katika zakatil fitri. Wanawachuoni watatu jumhurul ulama dhahaba ila adami jawaziha, wamekwenda kwamba haitofaa kutoa kima kwa ajili ya yani kutoa kiwango kwa ajili ya zakatul fitri. Wanawachuoni watatu, al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wamekwenda katika kauli ya kwamba haitofaa kutoa kiwango katika zakatul fitri. Na al-Imam Abu Hanifa amekwenda kujuzisha hilo kwamba itajuzu kutoa zakatul fitri kiwango cha pesa. Lakini kauli katika masala ya kifiki, kauli jumhur inakuwa ni aqwa, inakuwa ina nguvu kuliko kauli ya mtu mmoja. Na jumhuri ni kwamba maulama watatu kukubaliana katika jambo, mmoja kikhalif, ile ya watatu inakuwa na nguvu kuliko ya mmoja. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni hivi, ni kwamba ukitoa chakula Abu Hanifa hajapinga, Imam Shafi hajapinga, Imam Ahmad hajapinga, Imam Malik hajapinga, na imamu wote wanne wanakubaliana kwamba inafaa kutoa chakula. Lakini kutoa pesa, maimamu watatu wanapinga, anakubali mmoja. Kwa hiyo kutoa chakula ni bora kuliko kutoa pesa. Na ndio inayofaa, na kutoa pesa ni kinyume cha sunna. Na lau kama ingelikuwa ni kheri kutoa pesa kuliko kutoa chakula, basi la sabakuna ilei, wangetangulia wanawachuoni pamoja na masahaba na asalafu swale, wangetangulia sisi katika hilo. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aliulizwa kuhusiana na kutoa kiwango katika zakatul fitr. Al-Imam Ahmad akasema, la yu'ti al-qima, asitoe mmoja wenu kiwango. Imam Ahmad akajibu hivyo, qila lahu, akaambiwa, qaumun yaqulun, mbona kuna watu wanasema, inna Umara ibn Abdul Aziz kana ya'khudhu al-qima, kwamba Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akichukua kiwango. Umar ibn Abdul Aziz ni mwana wa chuoni, ni mjukuu wa Umar ibn Khattab, na alikuwa ni katika watawala wakubwa katika daula, na daula yake ina historia nzito ya uadilifu katika utawala wake yeye Umar ibn Abdul Aziz. Akapewa mfano, mbona Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akichukua kiwango cha pesa akikubali? Imam Ahmad alipoambiwa hoja hii akajibu yafuatayo. Kala akasema Muhammad, yadauna qawla rasulillah, wana nini hawa watu leo wanaacha kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayakuluna qala fulan, na wanasema fulani amesema. Mimi nakuambia Mtume je kufanya kitu kama hicho? Unaniambia fulani, fulani naye mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno kama haya aliyatamka Abdullah ibn Abbas, aliwaambia aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, na kuambieni amesema Mtume wa Allah, mnasema amesema Abu Bakr na Umar. Nani hao kwenye kauli ya Mtume? Itakapokuwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haifai Abu Bakr kuingiza kauli yake, itakuwaje mtu atumie dalili ya dalili ya Abdullah ya Umar bin Abdul Aziz au dalili ya Abu Hanifa akaacha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Itakuwaje mtu atumie dalili kama hiyo na ajuzishe jambo kama hili? Ayuha nasu ibadallah, haya ni maelezo ambayo wanayatoa ulama rahimahumullahu ta'ala. Al-Imam anasema, anaendelea kutoa majibu yake, waqad qala ibn Umar, hali ya kuwa ibn Umar amesema katika hadithi Mtume anasema faradha rasulullah, yani ibn Umar anasema amefaradhisha Mtume wa Allah zakatal fitri, zaka ya fitri amefaradhisha. Kitu gani? Akasema sa'an, pishi. Unatoaje pishi sasa katika pesa? Kuna pishi gani katika pesa? Na kilichofaradhishwa ni pishi. Pishi haipatikani isipokuwa katika chakula. Kwa hiyo maneno haya ya wazi kabisa kwamba itafaa kutoa zakatul fitri kwa chakula na wala haitofaa kutoa pesa kwa ajili ya zakatul fitri. Qala Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala, hina ma yati insan wa yaqulu la nukhriju alqima hadha anfa'u lilfaqir hadha yukhti'u marratayn. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, pindi anapokuja mtu alafu akasema hapana, sisi tutatoa kiwango tu cha pesa, kwa sababu pesa itamsaidia zaidi maskini kuliko chakula. Pesa atanunua mchele mwenyewe kiwango anachotaka, labda inaweza tukatoa chakula mchele kilo tatu, alafu yeye mwenyewe kaka yuko yeye na mtu mmoja tu, kwa hiyo kumbe angeza kununua mchele robo, akapiga akanunua na mafuta. Yani mtu akatumia akili yake katika dini, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Baadhi ya watu utakuta wakipanda kwenye mimbari wanahimiza, wanasema kwamba tutoe hata na pesa kidogo tumpe ili akapate ile ya nyama na nini. Yaani wanataka kumdhili pia katika sheria. La, hujakatazwa wewe, toa na hiyo pesa yako, lakini usilifanye hili katika sheria. Mpe zakatul fitri pia, toa sadaka yako, la basa katika hili. Lakini kinachopingwa ni kulijalia hili pia ni katika sheria. Sasa kuna baadhi ya watu wanaingiza akili zao katika dini kwamba zakatul fitri watu waje watoe pesa, wanachukua na pesa, kama umebanwa sana toa tu pesa basi, katibu atakwenda kununua, kwa sababu wana makatibu, katibu atakwenda kununua hapo chakula hapo, ataleta hapo, watu watagawana gawana huko. Kwa kuna watu wanasema ndio kama haya. Sikiliza maneno ya Sheikh Al-Albani anazungumza nini kuhusiana na hili. Anasema Sheikh Al-Albani, anasema mtu huyu anafanya makosa mara mbili. Almaratul ula, makosa ya kwanza, annahu khalafa an-nassa wal qadhiyata ta'budiyya, huyu anakuwa ameenda kinyume kabisa na maandiko. Jambo la kwanza hilo, Mtume kataja chakula, yeye anataja pesa, kaenda kinyume kabisa na lugha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekhalifu dalili. Jambo la kwanza hilo. Kadhalika pia amekhalifu ule utaratibu wa kiibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam, zakatul fitri ni ibada, na ibada hii inafanyika kwa kutoa chakula kwa maelekezo ya Mtume. Ibada lazima watu waichukue kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lazima ibada ichukuliwe kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na haitofaa kuchukua ibada kutoka kwa kauli ya fulani au fulani. Ibada inachukuliwa kutoka kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye kafundisha zakatul fitri, ibada yake kitolewe chakula. Atakapotoa mtu kinyume na kufundishwa, anakuwa amekwenda kinyume na utaratibu wa ibada ya aliyefundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini anasema hadha aqal, hii yani hapa mkhalif, lakini kosari ni ndogo sana, kosari ni ndogo sana. Lakini an-nahiyatu thaniya wa hiya khatiratun jidda, upande wa pili aliyokhalifu mtu huyu alipokosea, na ndilo kosa la hatari zaidi. Amekosea nini upande wa pili? Ala, anasema alichokosea, li anna hatani anna sharia alhakim ala wa huwa rabbul alamin. Inamaanisha ni kwamba upande wa pili aliyokosea huu ni kwamba unamaanisha ya kwamba hakika mwekaji wa sheria, anna sharia walhakima, mwekaji wa sheria na yule mwenye hikma, ala wa huwa rabbul alamin, tambueni mwenyewe ndiye Allah mola wa ulimwengu wote, ndiye mwekaji wa sheria. Hinama auha ila nabiyihi alkarim an yufridha ala al-umma it'ama sa'in min hadhihi al-at'ima lam yakun ya'rifu maslahata al-fuqara wal-masakin. Ni kwamba Allah tabaraka wa taala wakati anamfaradhishia mtume sallama na kumwambia awafundishe watu watoe chakula, kosa la pili ni kwamba mtu huyu anaweza kuona kwamba Allah alikuwa hajui maslahi ya maskini na mafukara kuliko wao. Allah alikuwa hajui kwa mafukara hawa wakipewa pesa zina faida zaidi kuliko chakula. Allah alikuwa hajui, ndicho anachomaanisha kwa upande wa pili ambao ni hatari zaidi. Ni maneno ya Sheikh Albani rahimahullahu taala. Nani, ni kosa kubwa zaidi kusema kwamba wewe ukajifanya una hikima zaidi kuliko mafundisho ya Allah. Allah amekuelekeza toa chakula, wewe ukatia falsafa zako pale. Kilo tatu kwa mtu mwenye familia watu wawili watatu, apewe tu mchele, atajua mwenyewe anatumia kiasi gani kwa siku, atajua nyama, atajua kubalansi mwenyewe. Yaani ukatumia akili yako wewe, utakuwa unajua zaidi masuala kuliko Allah. Kosa utakalokuwa umelifanya la pili ni kudai kwamba alimpangaji wa sheria hajui zaidi masuala kuliko wewe. Wa hadha khata'un khatirun jidda, na hili ndio kosa ambalo ni hatari zaidi kuliko lile la mwanzo. Ayuha nasu ibadallah, anileta na Sheikh Albani, kama arafaha haula alladhina yaz'umuna bi anna ikhraja afdal, kama wanavyodai hao ambao wanaosema kutoa pesa ni bora kuliko chakula, hao ndio wanaodai madai haya. Sheikh Albani anasema hivyo, ayuha nasu ibadallah, wal khulasatu min hadha al hukm, khulasa inufupishi wa hukumu hii ambayo tumeitaja kuhusiana kutoa chakula katika zakatul fitri. Hii imejuzishwa kutoa kwa yule ambaye amekumbwa na dharura ambayo alikuwa hamna namna nyingine isipokuwa kufanya hivyo, na haya ameyataja Abu Maliki katika sahihu fiqh sunna. Kwa dharura, mathalan mtu alipoteza fahamu, anakuja kushtuka na kuta takbira zaidi, muda umechelewa, aanze kuandaa chakula, amtafute fakiri, apime, atakuwa sala imesaliwa na hajatoa. Mtu kama huyu dharura kama hii ataruhusiwa kutoa kiwango cha pesa. Au mtu alikuwa njiani safarini akitarajia baada ya siku mbili atafika hapa ili namkuta hapa hapa, lakini akapata matatizo njiani akaharibikiwa, anaingia ndani ya mji anakuta umbaki muda mchache kusalia sala ya Eid, huyu ataruhusiwa kutoa pesa? Je, mimi na wewe tunaruhusiwa katika dharura kama hizo? Kwa sababu kuna baadhi ya watu pia wametoa foto kwamba inafaa, yaani shahada ya kwa dharura, yaani dharura ni kitu chepesi sana. La, bali kwa dharura ambazo kulikuwa hamna namna, basi itafaa kutoa kiwango cha pesa kwa dharura kama hiyo. Lakini zaidi yako, basi itakuwa mwenye kufanya hivyo amekhalifu nafsi na amekwenda kinyume kabisa na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.